इसमें करना तो कुछ नहीं पड़ा, कोई फ्लेट नहीं है, फ्लेट आपका नेत्र ये जितना चलता आजकल जो है वह बड़े ही यंत्र बने निकले हुए, और जौहरी लोगों का नेत्र यंत्र होता है, और वो उसको नेत्र बता देगा कि ये 2 लाख का है कि 1 लाख का है, उसके नेत्र में योग्यता। तो कहते इसमें कोई दुख नहीं चल पाती, और यही है कि जो चित्त को एकाग्र करके उसमें ध्यान लगाना, ये लोगों को प्रतिपन्न होता है। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए जहां ब्रह्म विद्या का विचार हो रहा हो, जहां ब्रह्म विद्या का व्यापार हो रहा हो, उस जगह जरा ध्यान से बैठे। इसलिए गुरु के पास ध्यान से बैठना पड़ता है, श्रद्धा से बैठना पड़ता है, उसके प्रत्येक वृत्ति को जो है मैं अपना जरा ध्यान लगाना पड़ता है। जब उसके क्या होता है कि उसके अंदर भी उसे पहचान, आत्मा को पहचानने की पहचान है। अंतर पहचान जैसे रत्न के व्यापारी के यहां बैठ करके अनुसंधान करने वाले को रत्न की पहचान हो जाती है, वहां कोई दुख नहीं उठाना पड़ता, इधर ध्यान दे करके सबका पूर्व करते हैं। इसी प्रकार यहां भी हो जाता है, इसी बात को कहते हैं कि यथा रत्न विवेक ज्ञानम, जैसे रत्न विवेक ज्ञान है ना, इसके लिए कोई हथौड़ा लेकर के कुछ नहीं, ध्यान रखना ऐसे वातावरण, ऐसे ऐसे वातावरण में बैठ करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो आत्मा हो जाएगा। ये सुखम कर कि कुछ भी इसमें परिश्रम नहीं, परिश्रम नाम की कोई चीज नहीं। इससे जो है वह सुख करके कि दूसरी चीज इधम से कोई हो तो उसके लिए भी थोड़ा परिश्रम होता है, पर यह स्वरूप होता है इसलिए यहां पर तो बिल्कुल परिश्रम, यही पहचानना पड़ेगा आपके अंदर है पहचानना पड़ेगा, कोई बाहर जाकर के पहचान के सूर्य रत्न विषय विवेक ज्ञानम संप्रयोगात उपदेशापेक्षा अनायासे न दृष्टम तथा इदम प्रतिदिनम। जैसे रत्न विषय जो विवेक ज्ञान है वह संप्रयोग उपदेशा उपदेश अनपेक्षा, उपदेश अपेक्षा है क्या बात है, अपेक्षा तो है ना, उपदेश मात्र अपेक्षा है, अब अनायासी हो जाता है। हमने देखा कि जो है जो जहां पर रहता है जैसे वहां देखता था, एक बार उरण भी एक जगह था, तो लोग अपना जो है वहां के जो भक्त है बड़े विलक्षण है, और उनका तो मछली का ही सब धंधा है, भाइयां भी सब जाती है और बांबे में ले जाते फिर मछली बेचते, फिर अब बेच करके फिर अचानक तैयारी करके सबसे बढ़िया फल जो फल मंडी में सबसे बढ़िया फल होकर हो जाए, कपड़ा सबसे अच्छा तो फल जाए, आओ उसका विलक्षण। तो वो लोग समुद्र को देख लेते कहते कि महाराज जो है वह तूफान आने वाला है, और कभी रेडियो बोलता कहा कि जो है सावधान हो जाओ नौका नहीं ले जाओ तूफान आने वाला है, तो वो कहते कि तूफान नहीं आने वाला, ऐसे बोल देता है तूफान आने वाला। मैंने कहा कैसे तुमको पता लगता, कहा कि वो हमको कैसे पता लगता है ये हम नहीं जानते, और हम यही रहते हैं इसी में हमारा व्यापार है 24 घंटे का, इसलिए हम हमको पता देता है, चलो बता देता है कि जो है वह उसकी आभय ऐसे अपनी को दिखता है। और जब ये रेडियो वाले बोलता था वो उसको बोलने दी उसकी कुछ थी वो कोई तूफान नहीं वाला अभी कोई तूफान तो नहीं है तो अभी देखो कितना पहले तो जब आया कि जिन लोग मर गए तब तो कोई कुछ बात नहीं था अभी 5-7 दिन तक ये चिल्लाते रहा 3 लाख लोगों को हटाया और फिर कर दिया वो ठंडा पड़ा बड़ा जोर से आ रहा है खर्चा पड़ जाए भगवान खर्चा 3 लाख लोगों को हटाया तो उसके बाद क्या कर दिया पार्टी और रोज कहता था आज रात को पहुंच यह करती वो अनुभव है तो यहाँ पर यही पाठ सब में है ना उपदेशा पेठा संप्रयोग उपदेशा पेठा उसी का अनुसर विवेक ज्ञानम संप्रयोगात उपदेशा पेठा अनायासे दृष्टि करना नहीं पड़ता उपदेश कुछ करना उपदेश क्या करते अपने आप को बता दिया बस इतने को तथा इधम ब्रह्म ज्ञान है उसी प्रकार वही भाष्यकार लोग यथा रत्न विवेक श्रवण तो करना कोई उपदेश हो गया तो उपदेश तो श्रवण हो गया अव्ययम विशेषणम आशंका पूर्वक अव्यय नाम का जो विशेषण था ना अव्ययम कर्तुम सुखम है ना अव्यय अव्ययम को विशेषण को ये जो है वह कह रहे हैं कि तत्र थोड़ा सभा चाहिए तत्र अल्पायासानां कर्मणां सुख संपाद्यानां अल्प फलत्व दुष्कराणां च महत्फलत्व दृष्ट क्योंकि लोक में तो देखा जाता है जो थोड़ा काम करता है उसको थोड़ा मिलता है जो बड़ा काम करता है उसको बड़ा फल मिलता है तो अल्पायास वाले जो है कर्म वो जो बड़ी सरलता से हो जाते हैं सुख संपाद देना उनका तो अल्प फल तो है और जो दुष्कर है अरे लड़ाई लड़ना है किसी को जीतना है तो महत्फल दुष्कर यदि तो सुख संपाद्यवाद फल क्षया तो सुख संपाद्य है तो थोड़ा है फल थोड़ा फल है तो जल्दी खत्म हो जाएगा इस प्राप्त प्राप्त ये प्राप्त हुआ अतः आह इसलिए कहते व्ययम नाच्य फल का कर्म वो व्यय वस्ती कर्म के फल का जैसे नाश होता है व्यय होता है ऐसे इसका फल नहीं है अव्ययम अतम आत्मज्ञान इसलिए आत्मज्ञान के प्रति श्रद्धा करने चाहिए टीका ने थोड़ा कहा कि तत्र व्यवहार व्यवहार भूमि सत्य तत्पर सत्य माने वही तत्र तत्र माने व्यवहार हो व्यवहार भूमि में देखा जाता है कि अल्पायास का अल्प फल होता है बहुत प्रयास वाले का ज्यादा फल होता है ज्ञान से अक्षय फल से फलितम जो ज्ञान अक्षय फल वाला है तो उसका फलित कर दिया अतः अव्यय नाश्य फल तक कर्म क्योंकि अव्यय मत श्रद्धेय आत्मज्ञान इसलिए आत्मज्ञान में श्रद्धा करनी चाहिए तो एक बात ये कहते हैं कि भाई आत्मज्ञान सुकर है यह तो कह दिया आत्मज्ञान सुकर है बड़े सरलता से और फल में कह दिया अव्यय है फल में कह दिया अव्यय पवित्रता में कह दिया सर्वोत्कृष्ट पवित्रता है तो ऐसा जब आत्मज्ञान है तो सभी लोग क्यों नहीं प्रवर्तित होते नहीं जब गीता स्वयं बता रही है कि आत्मज्ञान जो है वह इस प्रकार परिश्रम तो लोग कौन करना चाहता है अब बिना परिश्रम के ऐसा फल मिले जो अव्यय फल है इसीलिए लोग कहते हैं ये साधु और साधु बिना जो है वह कुछ करना तो पड़ता नहीं, और खाना पीना भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, सब पता है। देख देख करके राजनीतिक लोग तो बड़े गलते हैं, इतना बड़ा बड़ा आश्रम और यहाँ कोई जात भी नहीं हो सकती, राजनीतिक साधु से जात भी नहीं हो सकती ना, क्योंकि ट्रस्ट है क्या है। और इतना सम्मान भी होता है और काम कुछ नहीं, यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान है, देखो सुसुख है, उसमें कुछ भी जो है वह परेशानी नहीं, उसे सुना और फल ऐसा प्राप्त हो गया या अक्षय फल प्राप्त हो गया, रोज कमाना खाना नहीं पड़ता, यहाँ पर फल अक्षय, नहीं तो जगत में कमाओ और खाओ कहते क्यों जो है वह खटपन पड़ते कमाते क्यों, कहा कमाए नहीं तो खाए क्या, खाते क्यों, खाए नहीं तो कमाए क्यों, और खाएंगे ही नहीं तो ड्यूटी पर कैसे जाएंगे, ड्यूटी पर करेगा, ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तो फिर खाएंगे कौन, न तो कोई अंत नहीं है, जगत बिल्कुल अंत ही, कमाओ और खाओ। और आपका आत्मज्ञान ऐसा है कि यहाँ पर तो जो है परिश्रम भी नहीं, एक बार मिल गया तो फिर उसके फल का समाप्ति नहीं, तब तो सभी लोगों को लगना चाहिए ना, सभी लोग क्यों नहीं इसमें प्रवृत्त, सभी लोग प्रवृत्त हो जाए तब तो कोई संसारी रहेगा ही नहीं, सभी मुक्त हो जाए, सभी लोग जगत से प्रवृत्त हो जाए तो सभी मुक्त हो जाएगी, अब तो समस्या खत्म हो जाएगी जगत में, क्या बताए, यही तो बात है, तो ऐसे ही जैसा कर रहे पर सभी प्रवृत्त नहीं, क्यों नहीं प्रवृत्त हो सकते, तो थोड़ी सी ज्यादा प्रवृत्ति चाहिए कि आत्मज्ञान आपके धर्म में श्रद्धा अवतार तक निष्ठा नाम परम पदकार के मुक्ता तथा विमुखा नाम संसार का, पहले तो बताया कि आत्मज्ञान निष्ठ जो है ना, आत्मज्ञान निष्ठ जो है श्रद्धा वाले, जो आत्मज्ञान रूपी साधन में श्रद्धा करते और उसमें निष्ठा, उनको परम पद की प्राप्ति होती, लेकिन सभी परम पद की प्राप्ति के लिए क्यों इसमें नहीं लगते, कहते इसमें लगेंगे, ये भी कोई बालक है और माता पिता का कहना नहीं मानता है तो समझना चाहिए कि अब उसकी बुद्धि दुखल बुद्धि, उसको दुख भी जाना, उसका दुख को ऐसे मनुष्य शास्त्र की बात नहीं मानता है, शास्त्र की बात में यदि श्रद्धा न हो तो समझना चाहिए कि जो है ये एक दुर्भाग्य और जो दुर्भाग्य चाहिए, तो भाग्य हो तभी तो जो है वह इस साधन में श्रद्धा हो, तो उनको मोक्ष में क्या, मोक्ष के साधन में भी श्रद्धा, भगवान में भी श्रद्धा नहीं होती और भगवत प्राप्ति के साधन में श्रद्धा नहीं होती, तो जो उसी में श्रद्धा नहीं है तो उसको कैसे कर, यही हो पर श्रद्धा नहीं हो तो क्या, माता पिता हितैषी है पर बालक माने नहीं, बातें नहीं माने, तो माता पिता के बस श्रद्धा नहीं, शास्त्र हमारे सामने है वो सब बता के रखता है पर उसके ऊपर जो श्रद्धा नहीं है, अब श्रद्धा नहीं है तो फिर कैसे, सबसे बड़ी बात। और ये श्रद्धा जो है जन्मजात की, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अपने ये मनुष्य शरीर में श्रद्धा स्वाभाविक, सभी जब इसको कहा था कि ये पिता है तो मान लिया था, माता है तो मान लिया था, सब बात तो मानता गया था, श्रद्धा नहीं थी तो माना गया। और आजकल की शिक्षा ने सबसे बड़ा यही किया है कि वो श्रद्धा को ही जो आपके पास मनुष्य शरीर का जो मनुष्य होने का परम पुरुषार्थ प्राप्ति का जो लक्ष्य था उसका श्रद्धा और श्रद्धा को कह दिया अंधविश्वास कोई भी शब्द पर वो श्रद्धा के प्रति अश्रद्धा अश्रद्धा कर दिया तो एकदम ही जो है वो पशु के समान हो गया। बहुत बड़ी हानि है इसको बुद्धि प्रधान बना और इसको बड़ा विकास मान बुद्धि प्रधानता होने का विकास कर। अरे बुद्धि तो तुम्हारी चालाक है उसको क्या विकास होता है, उसमें चोरी बढ़ सकती है, उसमें डकैती बढ़ सकती है, दूसरे को धोखा देना पड़ सकता है, मनुष्य को मूर्ख बनाना पड़ सकता है, ये सब बढ़ जाएगा पर सच्चाई थोड़ी बढ़ी। अगर आपको समझ में आएगा तो मान क्या समझ में तुमको क्या आ जाएगा, जब मरने लगोगे तब समझ जाएगा अभी कुछ नहीं, जब हाथ पर तुम्हारा ढीला हो जाएगा, लड़का जूता मारेगा तब तुमको बात को समझ जाएगा, चार चक्की बात तब समझ में आएगी, अभी नहीं। ज्ञान की बात भी तब समझ में आएगी, जब कुछ नहीं कर सकोगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ। अभी तो खाने पीने के जगत के जो है उनको कुछ बढ़ सके अभी वो बात नहीं, मनुष्य शरीर मिला है परमात्म दर्शन के लिए ये बात अभी नहीं समझ, अभी तो बहुत बात करता है वो बात को एक दिन ये समझ में आएगा कि ये सब ऐसे था कि जैसे जो है वो आपको एक बेगारी की है और कुछ जैसे बेगारी हुआ वो ऐसे और श्रद्धा रहे तो सात की बात ही मान ले, जब कहते मान ले नहीं समझ में आता तो भी मान ले, बात हृदय की है उसकी बात सब मान लेते हैं, मान ले उसको तो जल्दी तो समझ में और नहीं तो समझ में गर्थु की समय आ जाते चिंता। इसलिए कहते हैं कि सबसे मुख्य दोष ये अश्रद्धा पुरुषा धर्म से अप्राप्य निवर्तन्ते अश्रद्धा धर्म से अश्रद्धा ये जो हमने राज्य विद्या राज्य करके संदर्भ दिया जिसका फल अक्षय होता है, ये जो धर्म है जगत के लक्षण जो ये धर्म परमात्मा इस धर्म से अश्रद्धा ना पुरुषा इस पर श्रद्धा ही नहीं करते, इधर तो अपने को पुरुष मानते हैं पर परम पुरुषार्थ के साधन के प्रति उनको श्रद्धा नहीं है, मनुष्य होने का जो फल है परम पुरुषार्थ का जो साधन है उसके प्रति श्रद्धा तो उनकी स्थिति क्या होती है। अरे अब साधने में श्रद्धा नहीं होती, ब्रह्म विद्या में श्रद्धा नहीं हुई, भक्ति में ही श्रद्धा नहीं हुई, तब माम अप्राप्य तो मुझे प्राप्त मनुष्य शरीर तो मिला था भगवान की प्राप्ति यही लक्ष्य था पर शास्त्र की बात में श्रद्धा नहीं हुई तो शास्त्र में बताए गए साधन में श्रद्धा नहीं हुई, जब साधन में श्रद्धा नहीं हुई तो भगवान मिलेगा, भूत प्रेत में श्रद्धा तो हो गई, जगत के वैभव में श्रद्धा तो हो गई पर शास्त्र के वाक्य में श्रद्धा ये भक्ति ज्ञान में जो है वो श्रद्धा नहीं, जब नहीं हुई तो मां प्राप्त मुझे तो प्राप्त कर जगह आपको नहीं प्राप्त कर पाएगी, पर जो है वह जगत तो प्राप्त हो जाएगा। हाँ हाँ, मृत्यु जगत कैसा है? मृत्युग्रस्त ऐसी चीज उनको प्राप्त होगी जो मृत्युग्रस्त की ऐसी चीज प्राप्त मृत्यु के मुक्त। अब ऐसे जो है संसार मार्ग में नितरम वर्तन्ते, युवर संते का यह अर्थ नहीं है, नितरम हमेशा उसी में डूबते, पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननी ये संसार फल उत्साह। इसी में मृत्युग्रस्त जो ये संसार है मृत रूप है, प्रमादो है मृत्यु या ज्ञान जो है ना ये मृत्यु यही है मृत्यु। तो ये ज्ञान जो है वह मृत्यु रूप जो समुद्र जो है संसार मार्ग है, इसी मार्ग में वर्ष जो है जाना जाना यहाँ भी दुख वहां भी दुख, इसमें जो है वह वर्तमानी निवर्तन के नितरान वर्तन पुनः पुनः आते थे। परंत पर संबोधन इसलिए दे दिया मृत्यु संसार वर्तमी मृत्यु मार्ग मृत्यु मृत्यु व्याप्त संसार मार्ग ऐसा मृत्यु व्याप्ति मृत्युग्रस्त संसार मार्गी परिभ्रमण की परिभ्रमण इनका चलता रहता है। परंत पर इसलिए कह दिया कि पराम पापी की परम तप है, पराम कौन है अश्रद्धा की शत्रु, अश्रद्धा इत्यादि है शत्रु, अश्रद्धा इत्यादि कांक्रोध लोभ इत्यादि है शत्रु, आसुरी संपत्ति है शत्रु, और इनको जो है तापयती परम तप उसको तपाता हुआ और ब्रह्म ज्ञान में श्रद्धा करने योग्य है। अर्जुन इसको जो तपाता है ना, ये शत्रुओं को जो तपाने में समर्थ होता है वही ब्रह्म ज्ञान में श्रद्धा करने योग्य होता है। तो परम तप तो इन जो है आसुरी संपत्तियों को जो है नाश करने वाले, इसलिए तो ब्रह्म ज्ञान के योग्य हो, इसलिए तुम्हारे लिए नहीं है, पर जो जिस प्रकार के अश्रद्धा करने वाले हैं वो कभी कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और संसार जो थोड़ी अश्रद्धा श्रद्धा की रहता श्रद्धा के रही आत्मज्ञान से धर्म से स्वरूप तत्फले के नाते आत्मज्ञान के स्वरूप में भी उनका विश्वास नहीं होता, उसके फल में भी विश्वास नहीं होता, साधन तो वो फिर कैसे चलेंगे? जैसे पापकारी ना, वो पापकारी अरे वो भी तो कुछ ज्ञान रखते होंगे, कहते हाँ उनको ज्ञान है, पर कौन सा ज्ञान है? उपनिषद का ज्ञान है, हाँ उपनिषद का ज्ञान है उनको, पर किस उपनिषद का ज्ञान है? असुरा नाम उपनिषद, हम एक असुरों का उपनिषद है, असुरों का विरोचन के द्वारा जो है प्रचारित किया गया असुरों का उपनिषद, इंद्र विरोचन दोनों गए थे ना, असुरों के प्रतिनिधि बन करके गए थे विरोचन, और देवताओं के प्रतिनिधि बन करके गए थे वो आत्मविद्या के। तो प्रजापति ने कह दिया अभी तुम जाकर के सेवा करो, तो 20 वर्ष तक वो पड़े गए, फिर उसके बाद उपदेश किया, उपदेश किया तो विरोचक को तो ज्ञान हो गया कि ये शरीर है आत्मा, शरीर को ही आत्मा मान करके वो प्रचार कर दिया। आसुर उपनिषद था 30 वर्ष में सेवा किया है, अरे भाई सेवा किया तो इतना ज्ञान हुआ उसको तो। तो क्या इंद्र को भी पहले उतरे ज्ञान हुआ था, पर वो परीक्षा किया, परीक्षा किया ना, उसने परीक्षा किया तो फिर लौट आया, दूसरा उपदेश किया, फिर उसकी परीक्षा किया, फिर लौट आया, फिर 30 वर्ष रहा। ऐसे कुल 101 वर्ष, 101 वर्ष इंद्र जो है बारी बारी से रह गया था उस जाग में। और इसने तो कहा ठीक है, बस ये ठीक है। इसलिए असुर लोग जो है जलाते हैं शरीर को, उसको माला फाला बना करके भोजन आदि रख करके कबर के अंदर। आत्मा है ना, इसको इसका खूब शिकार आदि करते हैं, शरीर का शिकार आदि करते हैं, इसको सजा करके तेल खुले लगा करके आत्मा लोग भी थोड़ा सजा लेते हैं, नहीं तो नहीं क्या तेल खुले से तो भस्मी से इसको सजा देते हैं, उसको सजाने की देह मात्रात्म दर्शनम में प्रतिपन्ना। असुर क्यों कर दिया उसको, देह मात्र को आत्मा मानने को असुर क्यों कर दिया? असुर कृपा है और प्राण पोषक है, खिलाना दिलाना खूब जो है वो इसको ठीक सवार के रखना, इसको बढ़िया बढ़िया खाने पीने को देना, असुर कृपा। असुर के लिए प्राण को ही जो है तृप्त करने में निरंतर लगे रहते हैं, असुर बने इसलिए इसका नाम असुर है। रा धातु है दाने आदाने, तो उसके लिए लेते पुरुषा परम तप अप्राप्य नाम, ये परम तप मुझे न प्राप्त करके तो नहीं वो आशंका। अरे मेरी प्राप्ति की तो कोई आशंका ही नहीं है, क्योंकि मेरा प्राप्ति का साधन है, मैं सकता नहीं हूं। मत प्राप्ति मार्ग साधन भेद भक्ति मात्र मे अपराध, मेरे जो है भक्ति मार्ग का साधन भेद जो भक्ति है उनको भी नहीं प्राप्त कर पाते, तो और क्या होता, एक भक्ति की किसी एक धारा में भी प्रवेश होता है तो उसको आता है, तो मुझे क्या प्राप्त करें। निवर्तन से निश्चय आवर्तन से वो निश्चय ही बारंबार उनके फल को प्राप्त करते हैं। कहां हुआ मृत्यु संसार बनी, मृत्यु संसार और मृत्यु संसार ऋतु से युक्त जो है ग्रस्त जो संसार है वो संसार है, तथे वर्तमान मैंने नरक दिरिया का जो प्राप्ति मार्ग वो ऐसे काम करेंगे जैसे नरक में जाएंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, अजगर बनेंगे, विश्व बनेंगे, तो तस्मिन देव पर बनते यथा, उसी में उनका जो है वो सारा का सारा व्यवहार थोड़ी शक्ति बनेगी। आत्मज्ञान तत्फलो नास्तिका नास्तिका एवं विशिष्टी, जो आत्मज्ञान और आत्मज्ञान का जो फल उसके विषय में जो नास्तिक है उन्हीं को अलग करते हैं, पाप का है। नास्तिक में नहीं चाहते हैं ना, नहीं मानते, मानते विश्वास नहीं करते, कोई मोक्ष है कोई भगवान है उस पर विश्वास नहीं, कोई भगवत प्राप्ति का साधन है उसको दिखा। उसका नाम आत्मम भरीणा, आत्मम भरे वो कहते हैं, उसका नाम क्या है, शरीर पोषण में लगे है। अधिकार भगवान के दिन कहते शरीर शरीर पोषणार्थी सत्य आत्मान विदृक्षति ग्राहम दारु दिया देवा नदी तर तुम सही क्षति। शरीर के पोषण में लगा हुआ व्यक्ति है वो आत्मदर्शन यदि चाहता है तो उससे की दशा ऐसी है कि जैसे कोई नदी पार करना चाहता था और ग्राह को लकड़ी समझ लिया और उसी ग्राह को पकड़ लिया, उस पर बैठ गया कि अब नदी से हम पार हो जाए, पार होगा। भोजन इसी प्रकार शरीर पोषणार्थी होकर के यदि कोई आत्मदर्शन चाहता है तो उसकी दशा यहाँ कहा कि आत्म मरीणाम, आत्म हरी जो है कि आत्मा का भरण करते हो, आपने शरीर पोषण कर आत्मभरी बना, आत्मभरी आत्मभरा भी बनता है, आत्मभरी आत्मभरी बनता आत्मभरी नाम भगवत प्राप्त संभावना भावात, भगवान की प्राप्ति तो कर ही नहीं सकते, खाने पीने में लगे हैं भगवान की प्राप्ति करें, अप्राप्त मां अप्रसक्त प्रतिषेध है। यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने क्यों कह दिया कि मेरे साधन भी है, अप्राप्त मामला ने जो है भगवान को प्राप्त करने का तो कोई प्रसंग नहीं उसका बनेगा ना, वो तो प्राप्त करना क्या चाहते हैं, शरीर के खाने पीने की चाहते, इसलिए भगवान प्राप्ति का तो कोई प्रसंग नहीं, तो उसका अर्थ कर दिया कि जो है मेरा तो क्या प्रसंग है, मेरे भक्ति का जो एक एक छोटी सी धारा है धारा में भी उसका प्रयोग उसको भी नहीं, इसलिए कहा कि अपराध में मांग की अप्रसक्त प्रतिदर्श प्रति के दर्शा कहेगी अचक कर दिया कि मत क्या कह दिया मत प्राप्ति मान मत प्राप्त नैव आशंका इति मत प्राप्ति मार्ग साधन वेद भक्ति मात्र अप्राप्त, मेरे प्राप्ति का जो है ना मेरी प्राप्ति का मार्ग जो है उसका साधन जो भेद भक्ति और भेद भक्ति भी नहीं प्राप्त करते, भेद भक्ति कहता वो तो भेद भक्ति को भी प्राप्त एक धारा को तो मुझे क्या प्राप्त करेंगे, विचार तो हो गया था। दूसरे श्लोक में तो स्तुति किया किसकी, ज्ञान की स्तुति के द्वारा राज्य विद्या आदि गुरु भविष्य प्रत्यक्षावगमन करतु और निष्कर्ष के द्वारा विष्णु अप्रदाना पुरुषा धर्म से परम तपा अप्राप्त माम विपर करते मुक्त संसार, तो हो गई स्तुति, तीसरी में हो गई निंदा, और ये दोनों का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान निष्ठा की महिमा का जो ज्ञान निष्ठा में श्रद्धा नहीं करते हैं वो संसार में चक्कर काटते रहते हैं, ऐसा करते ही ज्ञान निष्ठा की महिमा बताए और राज विद्या कर करके भी ज्ञान निष्ठा की महिमा, तो स्तुति के द्वारा भी महिमा का ही कथन हुआ और निंदा के द्वारा भी, इसलिए कहा कि स्तुति निंदा ध्यान ज्ञान व्याख्या मही कृत्य अब ज्ञान व्याख्या तो मार, अब जिज्ञासा बहुत उत्पन्न हो गई श्रोता के मन में, भाई ऐसा जो ज्ञान है वो कैसा है, ऐसा जो ज्ञान है जो राज विद्या है राज कोई है मनुष्य है उत्पन्न है ज्ञान कैसा जिसमें श्रद्धा न करने से संसार चक्र से भटकना पड़ता है, ऐसा ज्ञान की जो जिज्ञासा ज्ञान व्याख्या के पास जिसके लिए नौ अध्याय का आरंभ हुआ है, ऐसे ज्ञान का व्याख्यान नियम जो है नियम में तक प्रोक्ष लिखा ना, तो अब ज्ञेय तत्व यही है जिसे शुरू हुआ था, कि पहले तो सातवें अध्याय के आरंभ में कह दिया था है? अब यहां पर उसको ज्ञेय तत्व को क्योंकि आठवें में तथा थे और यहाँ पर आया गया गेव रथ, तो गेव रथ को कथन करना है तो ज्ञान व्याख्या तो करना है। अर्जुन अभिमुखी स्तुति के द्वारा आखिरकार भगवान ने स्तुति के द्वारा कर दिया, तो इसे समझना चाहिए कि दोनों श्लोकों से स्तुति ही तो हुई ना, श्रद्धालु की निंदा के द्वारा भी स्तुति हुई और राजविद्या राजयोग के द्वारा भी स्तुति हुई। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते स्तुतिया अर्जुन अभिमुखी स्तुत्य आहा, मत्स्थानि इदम सर्वम, इदम का अर्थ होता है यह का अर्थ क्या है कि भूत भौतिक और कारण ये सब इदम पंचभूत और पंचभूतों का बनी हुई सारी की सारी से भौतिक हो गई और इन भूतों का कारण जो अज्ञात ये सब हो गया इदम, इदम से इसे ऐसा मानते हैं कि भूत भौतिक कारण जगत सर्वम भूत भौतिक का कारण रूपम जिससे जातम, ये सारा का सारा जगत हो गया ना। अब इस कैसा है कि वस्तुतः वेदांत के दृष्टि से ये जगत है कल्पित, जगत है कल्पित और कल्पना में हेतु तो क्या है अज्ञान, इसलिए मदद ज्ञान कल्पित हो गया। जो मेरा अज्ञान है वो अज्ञान ही कल्पना, यानी वस्तु तत्व का ज्ञान न होना ही कल्पना का कारण है। रस्सी सामने पड़ी है और रस्सी का ज्ञान न होना ही तत्व की कल्पना का कारण है, इसलिए जगत है अज्ञान कल्पित। इस जगत का इदम जो है ना, इदम जगत का इदम जगत जो है वो कैसा है अज्ञान कल्पित है। भूत भौतिक रूप ये जो जगत है जो इदम का मने जो अज्ञा है जो ज्ञान का विषय बन रहा है और वह कैसा है अज्ञान से कल्पित है, ऐसा जगत यहाँ से शुरू करेगा। इदम सर्वम जगत मया ततम, मेरे द्वारा जो है व्याप्त है, ये जगत जो है वह मेरे द्वारा व्याप्त है। ये आपके द्वारा व्याप्त है ये बात तो समझ में नहीं आई। अरे सामने भगवान खड़े हैं और सामने अर्जुन है, तो अर्जुन के भगवान कह रहे हैं ये सारा का सारा जगत मेरे द्वारा व्याप्त, तो मेरा जो कह रहे हैं मेरे द्वारा व्याप्त है, तो वो भगवान मेरे शब्द मेरा शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वो किसके लिए, जो कहेगा कि आप तो यहाँ पर खड़े हो आपके द्वारा जगत का शिक्षा, अरे साढ़े तीन हाथ का जो वो पर तो वो सारे जगत को कैसे व्याप्त करके रखेगा, इसलिए कार्य अव्यक्त मूर्ति ना मय, ये शरीर मूर्ति थी तो मेरे शरीर मूर्ति के द्वारा नहीं गया, एक मेरा क्या है अव्यक्त मूर्ति है, अव्यक्त सभी की एक अव्यक्त मूर्ति और दो व्यक्त मूर्ति है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ही व्यक्त मूर्ति है, और वास्तव स्वरूप जो है वह तो आत्मा जो है वह अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति है। अव्यक्त मूर्ति ना माया तत्व क्या? अरे वो छूटता तो कार्य अधिनियम होता है, वो भी व्यक्त नहीं ना, व्यक्त कहते भारत को व्यक्त नहीं करते, अव्यक्त शरीर को छोड़ है कारण अव्यक्त, तो इसलिए व्यक्त नहीं है, अव्यक्त मूर्ति माने सर्व करण अगोचर जो एक हमारी मूर्ति है जो तुम्हारे सामने खड़ी, पर हमारी जो वास्तविक मूर्ति है वो कैसी है, सर्व करण अगोचर है, तो सर्व करण अगोचर भूत जो चैतन्य प्रकाश आनंद रूपी जो हमारी मूर्ति है, ऐसे मूर्ति के द्वारा न तो देह है न देह से व्याप्त नहीं, ये व्याप्ति कैसे बनती है, तो पहले आपको बता दिया कि अज्ञान कल्पित है ये जगत, और हमेशा क्या होता है कि अधिष्ठान जो है अधिष्ठान से में ही जो है अधिष्ठान की व्याप्ति बनी जाती है, अधिष्ठान में कल्पित रहेगा, अधिष्ठान में कल्पित कल्पित है, परमात्मा अधिष्ठान में कल्पित है, आपके स्वरूप में ये कल्पित है, और वह स्वरूप से जिसमें जो कल्पित होगा उसी से सत्ता भी पाएगा, और ये सत्ता जो चेतन है तो उसी से प्रकाशित ही होगा, ये जो सत्ता चेतन रूपा हो तो उसी से प्रकाशित, जैसे मान लीजिए कि स्वप्न का जो जगत है वो आपसे ही सत्ता पा रहा है और आपसे ही प्रकाशित, सत्ता उसको कहाँ मिल रही, सत्ता और प्रकाशित भी आती, तो सत्ता स्फुरण जो है ना यही है, तो सत्ता स्फुरण रूप में ना अधिष्ठानी ने व्याप्त, सत्ता स्फुरण रूप अधिष्ठान रूप जो मया है ऐसे मेरे द्वारा व्याप्त, और वो जो मेरा स्वरूप है वो कैसा हो गया अव्यक्त उत्करण अगोचर, तो ये हो गया कि इदम सर्वम जगत, सर्वम से कर दिया कार्य कारणात्मक जगत, अव्यक्त मूर्ति ना मया, अव्यक्त मूर्ति जो मैं जो उसको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करना है, ऐसे मया सतम माने व्याप्तम, सबसे विलक्षण के लिए ही कि जिसको समझने की बात है कि घोर अंधकार है आप बैठे और बैठे हैं आपके नेत्र भी बंद है, इसी समय आपको भान हुआ कि मन में एक संकल्प उत्पन्न, तो संकल्प का अधिष्ठान उस समय कौन है, आप ही हो, और वो संकल्प प्रकाशित किसके हो रहा है, आपको प्रकाशित, यही देखे संकल्प नहीं उठाता तो एक ही वृत्ति थी, वो भी वृत्ति रही आप थी,